csapdába, százmutom hiládába. Indítom a hardbase-t, ettől leszek útra kész. Kupány dobos dübörög, mert nyomom a közpadlóig. Ez a motor very big. Úristen, very big. Lada, soha nincsen baja. Pottanyád a szuka, balátom egy bazuka. Legjobbasa Lada, soha nincsen baja. Pottanyád a szuka, elvisztek most haza. Talaj. Drifteljük az utat kátyusra, ha megállít az ötvös csöpi. Azt mondom, hogy ezer öcsi, biztos úr ez gyári. Le lehet rólunk szállni, vagy jön a ruszki maffia. És annyit mondok, de szvidánya. Péntek esti cruising, menni ruszki limuzin. Jöhet bajos tukverti, ruszki spadet elleri. Jampi zokon telentem, ez igazi szerelem. A bincsünk persze Adidas, rásan hát bízod a bassz. Soha nincsen baja, pattanyád a szuka, baváltom egy bazuka, legjobb vasolada. Soha nincsen baja, pattanyád a szuka, elvisztek most haza. Tavaly. Very big.